підняв на найвищу моральну висоту проблему честі перед батьківщиною. Україна бездержавна, але зраджувати її – великий гріх. Бо Україна тільки юридично бездержавна, а в моральному плані вона – велика держава, тягнеться корінням у давню Київську Русь. Зраджувати її – це зраджувати народ, зраджувати історію, зраджувати честь, своє національне єство. І Гоголь у літературному творі вбиває зраду руками батька, який породив сина нечестивця. Ні тіні сумніву, ні натяку на вагання, на прощення, ні хвилі жалю. Все вирішується чітко, однозначно на користь моральної чистоти. Собаці – собача смерть. Гоголь найяскравіше намалював покарання зради. Карає не просто товариш по зброї. Карає батько. Вбиває сина. Одного з двох. Карає Україна. Приголомшливий за психологічною напругою пасаж став утіленим кодексом честі українця і одночасно засторогою зрадникам. Цей кульмінаційний епізод служив і служить Україні основоположним постулатом виховного патріотичного процесу. Російськими словами, був викладений зміст українського патріотизму в дії, в умовах визвольної боротьби. Гоголь возніс на світову височину моральні закони українства і тим самим прихилив до нього симпатії мільйонів і мільйонів людей. Своєю російською мовою він не відхиляв людське ставлення до України, а навпаки, сприяв настроям поваги до України. Героїзм Остапа і Тараса – це символ чистоти і вірності синів України своїй вітчизні. І на тлі цієї чистоти особливо вражає зрада Андрія. Вона б'є в серце. І Гоголь узяв на себе сміливість показати цю контрастність на прикладі однієї родини. Але ця контрастність характерна для всієї України. То як же після постановки і розкриття Гоголем центральної для України теми вірності батьківщині, як же після цього можна ставити питання про те, що Гоголь не український письменник? Гоголю, який писав російською мовою, возносячи Україну, я тисячу разів віддав би перевагу перед моїм земляком Панчем, «Голубі ешелони», «Повість наших днів» та йому подібними, які писали українською мовою, але проти України. Або порівняйте двох полтавців – Гоголя і Короленка. Гоголь писав російською мовою українське життя. Короленко писав російською мовою російське життя. Така реальність. Реальністю є і те, що Гоголь визнаний одним із найбільших світових письменників XIX століття. І цей факт треба вважати досягненням українства. Гоголь не зраджував Україну. Він російською мовою прославляв Україну. і завжди ніжно ставився до неї як своєї батьківщини.